marengke neng sliramu kudu ngerti marang kahananku iki. Aku ngono mung seniman sing asile ora mesti. Kahanan iki aku ngono mung seniman.